no, poddaję się. Przydałby się remont w domu? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 czerwca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. MSZ zaleca Polakom pilne opuszczenie Iranu drogą lądową. Trwa kolejna seria ataków na linii Izrael-Iran. Zabranie telefonu dzieciom nie wystarczy. Trwa dyskusja o zakazie używania smartfonów w szkołach. Są dodatkowe pieniądze na odbudowę placówek edukacyjnych zniszczonych przez wrześniową powódź. W związku z konfliktem irańsko-izraelskim polski MSZ zaleca Polakom pilne opuszczenie Iranu drogą lądową i ponownie odradza podróże do Iranu i państw regionu. Zalecamy bezwzględne unikanie dużych skupisk ludzkich, jak bazary, supermarkety oraz miejsc o znaczeniu wojskowym. Odradzamy przebywanie w rejonie obiektów, które były celami izraelskich nalotów. Napisano w nowym komunikacie MSZ-u. Wzajemny ostrzał rakietowy, uszkodzenia infrastruktura krytyczna i wciąż zamknięte przestrzenie powietrzne. Niedzielny poranek i południe przyniosły kolejną serię ataków na linii Izrael-Iran. Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie trwa od piątku. O najnowszym izraelskim ataku na Iran francuska agencja AFP poinformowała przed godziną 13. Bomby w ramach odwetu za nocny atak miały spaść między innymi na Teheran. Wcześniej służby izraelskie wystosowały alert do Irańczyków, by opuścili miejsca zagrożone atakami. Chodziło o pobliże infrastruktury paliwowej czy nuklearnej. Przed południem Irańczycy poinformowali o zatrzymaniu dwóch członków Mossadu mających przygotowywać akcje sabotażowe na terenie tego państwa. W nocy irański ostrzał północnego i środkowego Izraela skutkował śmiercią co najmniej 10 osób, między innymi cywilów z miasta Tamra. Syreny alarmowe uruchomiono również w Tel Awiwie i Jerozolimie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na temat powróci po serwisie. Gościem audycji międzynarodowej będzie iranista Robert Czulda. Coraz bliżej zakazu używania smartfonów w szkołach podstawowych premier Donald Tusk kilka dni temu zapowiedział pracę nad wprowadzeniem przepisów, które ograniczą używanie smartfonów przez dzieci. Zdaniem aktywistów z fundacji GrowSpace zabieranie dziecku telefonu z ręki nie rozwiąże problemu, jedynie daje dorosłym złudne poczucie świętego spokoju, mówi Alan Wysocki z fundacji. Młodzi ludzie jednak uczą się poprzez obserwacje, a nie poprzez to, co my im mówimy. Młody człowiek wraca do domu, widzi, co robi jego mama, jego tata, czy gdzieś tam opiekunowie prawni i powielają potem te zachowania i te schematy, więc tym bardziej mnie dziwią te próby, te zakazu, bo szkoła powinna wieść prym w kreowaniu tej higieny cyfrowej. Według badań NASK przeciętny nastolatek spędza w sieci 5 godzin dziennie. Rząd przeznaczy dodatkowe 39 milionów złotych na odbudowę szkół i przedszkoli zniszczonych przez wrześniową powódź. To odpowiedź na oczekiwania samorządów, mówi Tomasz Kułakowski z Departamentu Współpracy i Monitoringu Odbudowy w Kancelarii Premiera. To swego rodzaju ukłon w stronę tych samorządowców, którzy albo nie zdążyli złożyć wniosków w ubiegłym roku, albo których koszty remontów okazały się znacznie wyższe niż wcześniej zakładali. Dla nas odbudowa po powodzi to przywracanie normalności dla setek rodzin, dzieci, nauczycieli, a także rodziców. Samorządy dotknięte przez żywioł mają czas, by zgłosić się po pieniądze do 15 lipca, a do tej pory z pieniędzy na odbudowę zniszczonej infrastruktury skorzystało ponad 160 szkół i przedszkoli. Tradycyjne sianokosy w lubelskim skansenie mogli zobaczyć turyści i mieszkańcy Lublina. Zainteresowani poznali też zastosowanie podstawowych narzędzi rolniczych wykorzystywanych w czasie sianokosów. Odważniejsi mogli również spróbować swoich sił w pracy na roli. Kocham wieś, te tradycje chcę pociągnąć dalej. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać młodszemu pokoleniu, jak właśnie wyglądały sianokosy. Fajnie się wyrwać czasem z miasta i po prostu powiedzieć sobie na łonie natury. Agata Witkowska, jestem pracownikiem działu edukacji i promocji Muzeum Wsi Lubelskiej. Wszystko się odbywało ręcznie, za pomocą kos, grabi, wszystko polegało na sile ludzkich mięśni. Praca była bardzo ciężka w tamtych czasach. Bartłomiej Bałaban, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej. Tego już nie zobaczymy już na wsi. Możemy pokazać to jako ciekawostkę, ale również jako element polskiej tradycji i tego, co się na wsi polskiej dawniej działo. I to chyba teraz najbardziej przyciąga. A pokazom towarzyszyły opowieści o wiejskich zwyczajach oraz ludowe przyśpiewki. Klimat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody w rzekach województwach zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim. Z kolei na Mazurach, na Podlasiu, Kujawach, na Mazowszu i na Śląsku trwa susza hydrologiczna. W przeważającej części kraju zagrożenie pożarowe w lasach wzrosło do dużego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Na siatkarzy możemy liczyć. Z kompletem zwycięstw kończą pierwszy turniej Ligi Narodów. Właśnie pokonali Serbię 3-0. Gdyby ktoś nie pamiętał, trener naszej kadry, Nikola Grbić, to Serb z krwi i kości. We wcześniejszych meczach jego podopieczni odprawili Turków, Japończyków oraz Holendrów i prowadzą w tabeli całych rozgrywek. Brawa dla naszych siatkarzy i kolarek. Katarzyna Niewiadoma finiszowała druga na mecie ostatniego etapu wyścigu dookoła Szwajcarii i zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Klasyfikację górską wygrała Marta Lach. Wyścig Szwajcarka Marlen Reusser. Schodzimy na wodę. Nasza eksportowa wioślarska czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Mirosław Ziętalski i Mateusz Wiskup zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata w Varese w Lombardii. Tu nie tylko odbywają się prestiżowe regaty wioślarskie, to była także kolebka włoskiego lotnictwa. Od początków XX wieku produkowano tu samoloty. Zostajemy we Włoszech. Tomasz Berkieta to nasza nadzieja na tenisowe sukcesy w nieodległej przyszłości. 6-4 pokonał Włocha Lorenzo Schiabasiego i zwyciężył w turnieju niższej rangi ITF 15 w Messynie. To jego pierwsza turniejowa wygrana w seniorskiej karierze. Wygrana 15 w Messynie dała mi olbrzymi zastrzyk energii i motywację do dalszej pracy. Także mam nadzieję, że zdobyte doświadczenie w przyszłych turniejach zaprezentuje i pozwoli mi awansować jeszcze wyżej w rankingu. Tytuł na Sycylii jest pierwszym, mam nadzieję, że z wielu. Mówił Tomasz Berkieta. Tomku, idź za ciosem. Kończymy serwis sportem masowym, najcenniejszym myśląc o zdrowiu społeczeństwa. Tuż obok trójki w Łazienkach Królewskich odbył się dziś bieg Irena Women's Run. To była rywalizacja na 5 kilometrów, ale tylko dla pań. Irena w nazwie biegu, nieprzypadkowo pomysłodawczynią imprezy wspólnie z Bogusławem Mamińskim była 16 lat temu nieżyjąca już legenda polskiej lekkiej atletyki Irena Szewińska. Jedną z organizatorek tegorocznego biegu była jej wnuczka Ada Szewińska. Dużo emocji, jeszcze więcej zawodniczek, pogoda dopisała, trasa się sprawdziła bardzo dobrze, same pozytywne opinie, muzyka była, przede wszystkim też z trójki, więc naprawdę pozytywny kobiecy dzień. Rzeczywiście mieliśmy tutaj takie stanowisko muzyczne dla biegaczek i byliśmy patronem tego biegu. Więcej na ten temat w trzeciej stronie medalu po 17. Po południu i wieczorem pogodnie, jedynie na zachodzie wzrost zachmurzenia, miejscami do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu i burze. A jutro w całym kraju sporo chmur i przelotnych opadów, gorąco na wschodzie do 29 stopni, na zachodzie zrobi się zdecydowanie chłodniej, tam maksymalnie 20 stopni. Zapraszamy do reklamy. Lepszy dom w RTV Euro AGD to centrum domowych rozwiązań, pełne inspiracji, porad i nowoczesnych sprzętów AGD, które pracują za Ciebie. Sprawdź lodówkę Bosch seria 4 z technologią No Frost i szufladą VitaFresh XXL. Teraz za 2999 zł. Sprawdź katalog Lepszy dom w RTV Euro AGD i wybierz sprzęt, który pracuje za Ciebie. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Chcesz na chwilę zostać odkrywcą przeszłości? Już od 13 do 15 czerwca w całej Polsce ruszają Europejskie Dni Archeologii. Ponad 150 wydarzeń, warsztaty, pikniki, wystawy i spotkania z archeologami czeka na wszystkich zainteresowanych historią, bez względu na wiek. Szczegóły znajdziesz na nid.pl w zakładce Europejskie Dni Archeologii. Zamień weekend w archeologiczną przygodę. A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV? Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby. Mam 65 lat i chcę zatańczyć na weselu córki. Każdy powód jest ważny. Ciesz się tym, co przynosi życie. Szczepiąc się przeciw RSV, możesz uniknąć ciężkiego przebiegu infekcji, powikłań i pobytu w szpitalu. Masz 60 lat lub więcej? Zapytaj lekarza lub farmaceutę o szczepienie przeciw RSV. Dla ciebie może być bezpłatne. Dowiedz się więcej na szczepienieRSV.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! Jola szczupła! To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze chyba Slimin! Bierze chyba Slimin! Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Chyba Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niemal 11 minut po 15. Audycja międzynarodowa. Izrael, Iran, Syria, USA i Albania. Tym krajom poświęcimy czas do 16. Meldujemy gotowość. Maciej Załęcki, Bartek Bielecki, Marcin Walter. Dzień dobry. Dzięki motywu przewodniego serialu szpiegowskiego Teheran na początek audycji międzynarodowej i wszystko jasne, jeśli chodzi o pierwszy temat. Będą kolejne ataki, takie zapowiedzi słyszymy w zagranicznych mediach, które powołują się na swoje źródła. Trzeci dzień pomiędzy Izraelem a Iranem latają rakiety i drony. Bombardowane są izraelskie miasta i irańskie ośrodki, w których trwa praca nad stworzeniem bomby jądrowej. Dziś Izrael zaatakował 80 celów, m.in. zakłady nuklearne w Isfahanie i Natanz. W Teheranie uruchomiono obronę przeciwlotniczą i słychać eksplozje. Inicjatorem operacji Powstający Lew był premier Izraela Benjamin Netanyahu, który nie kryje swojego celu. Jest nim zniszczenie irańskiego programu nuklearnego i zmiana reżimu w Teheranie. Przewodnikiem w tym temacie będzie w audycji międzynarodowej profesor Robert Czulda, iranista, Fundacja Płaskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Z czym mamy do czynienia w tej chwili? Od trzeci dzień trwa operacja Powstający Lew. To jest sytuacja, w której, którą jeszcze jest w stanie uspokoić światowa dyplomacja, czy to już jest wojna, cele są w niej określone i muszą zostać osiągnięte? Zawsze od tego, że nie jestem iranistą, zajmuję się bezpieczeństwem narodowym, ale nie jestem iranistą. Co do obecnej sytuacji, to mamy do czynienia niewątpliwie z otwartą wojną, dość specyficzną, bo jednak to jest tylko i wyłącznie wymiar powietrzny. Obie strony się atakują i wydaje się, że tutaj dyplomacja zewnętrzna, mediacje nie na wiele się zdadzą. Obie strony mają swoje cele i z tą stroną dominującą jest obecnie Izrael, który stara się swoje cele jak najszybciej osiągnąć. Z tego, co mówią Izraelczycy, operacja powinna trwać około tygodnia, a może nawet dwóch. No właśnie, CNN dzisiaj powołuje się na swoje źródła, mówi not days but weeks, czyli tygodnie jednak. Tak, to jest też pewnie takie wenty bezpieczeństwa, tak, bo się może okazać, że Izraelczykom idzie wolniej, zakładali, więc lepiej założyć trochę dłuższy czas i potem zakończyć operację wcześniej, mówiąc, że to był sukces, niż przeciągać operację. Sytuacja jest dynamiczna. My tak naprawdę nie do końca wiemy, ile obie strony mają amunicję. To jest kwestia kluczowa oraz jak skuteczne są te uderzenia. Ostrzeliwanie trwa od piątku. Czy widzi pan po której ze stron chęć uspokojenia tego konfliktu, w którym giną cywile? To stroną, która chciałaby ten konflikt zakończyć, jest strona irańska, bo Iran ponosi duże straty, stracili dowódców. Te elementy krytyczne dla Iranu, czyli program jądrowy, jest bardzo boleśnie atakowane, rafinerie, więc to jest też właściwie serce gospodarki irańskiej. Iran zależy w dużym stopniu od eksportu ropy naftowej. Natomiast po stronie izraelskiej ta noc dzisiejsza była faktycznie szokiem, bo te straty były całkiem duże, ale jednak względem tego, jakie straty ponosi Iran, no to Izrael ma te straty dużo, dużo mniejsze, więc jest tą stroną, która jest gotowa dalej prowadzić te działania i eskalować konflikt. Jakim celem jest na horyzoncie dla Benjamina Netanyahu rozpoczęcie tego konfliktu? Co jest takim momentem, w którym on powie: okej, mogę usiąść do rozmów, bo osiągnąłem już to i to? Tutaj są takie dwa cele. Tym celem numer jeden jest, takim celem minimum jest ograniczenie irańskiego programu jądrowego. Najważniejszą ambicją byłoby to, żeby ten program przestał istnieć, co jest możliwe, aczkolwiek to będzie trudne. Takim celem, takim optymalnym całkowicie byłoby to, aby Republika Islamska, obecne władze w Iranie po prostu upadły, żeby Iran zamienił się w drugą Syrię, czyli kraj pogrążony w wojnie domowej. To byłby scenariusz dla Izraela najlepszy, czyli Iran, który przez wiele lat jest pogrążony w chaosie, tam byłyby różne strony, które ze sobą walczą, generalnie wojna domowa. To byłaby taka opcja dla Izraela obecnego rządu najlepsza. Próżnia, nie mielibyśmy próżni, coś musiałoby powstać w miejscu upadłego reżimu. Czy wiemy, co mogłoby się wytworzyć jako struktura polityczna Iranu po obaleniu obecnego reżimu w wyniku tej rozpoczętej akcji Powstający Lew? Pytanie, czy w ogóle do tego dojdzie, bo to, czy Republika Islamska upadnie, czy nie, to jest pytanie, które sobie zadają eksperci od 40 lat i ciągle to państwo ciągle istnieje, aczkolwiek każdy reżim autorytarny jest silny, a w tym momencie nagle upada. Mamy przykład Egiptu, Mubaraka, mamy przykład Kaddafiego w Libii, też rządzili wiele lat, a potem nagle upadli. Założenie, że obecny reżim upadnie i Iran zamieni się w kraj demokracji stabilny, jest raczej mało prawdopodobne, aczkolwiek taka opcja byłaby najlepsza dla Irańczyków. Wydaje mi się, i tego się także boją Irańczycy, że ich kraj pogrąży się w wojnie domowej, a być może nawet się rozpadnie, bo pamiętamy, że w Iranie są mniejszości etniczne, Kurdowie, Beludżowie, Arabowie, którzy też mogliby ciągnąć swoją stronę. To mogłoby doprowadzić do upadku Iranu, do rozpadu tego państwa. Widzimy, co dzieje się na przykład w wspomnianym przez pana Egipcie. Po upadku Mubaraka w 2011 roku władze przyjęli między innymi bracia muzułmańscy. Wojskowe rządy niespecjalnie spodobały się w koniec końców Egipcjanom. W Syrii też upadł reżim Bashara al-Assada. Mamy tymczasowe władze. Sytuacja jest niepewna, więc w państwie o znaczeniu Iranu pozwolenie na stworzenie czegoś, co jest niepewne, jest niebezpieczne. Tak, dlatego mówię teraz o perspektywie izraelskiej, która jest tylko i wyłącznie izraelską perspektywą. Najlepsza opcja to jest upadek reżimu i pogrążenie się Iranu w wojnie domowej. Istnieje możliwość, taki scenariusz, na przykład, że obecna władza, czy ayatollahowie duchowni uciekają z Iranu. Są dzisiaj takie doniesienia, aczkolwiek to też może być taka gra psychologiczna, że są być pewne pomysły wyjazdu niektórych ludzi, na przykład do Rosji, tak samo jak Asad zrobił. Więc mamy scenariusz, w którym na przykład duchowni odchodzą, oni, ich władza się kończy i władzę przejmuje wojsko, które na przykład z Amerykanami się porozumiewa. Nie prowadzimy programu jądrowego, ale rządzimy Iranem. Więc dla Irańczyków zmieni się po prostu jeden reżim na drugi, tak jak było na przykład w Egipcie, tak, że jeden dyktator zastąpił drugiego. Pan powiedział, że jednym z celów Netanyahu może być, jest tak naprawdę przerwanie pracy nad programem nuklearnym w Iranie. Pytanie, czy ten program jest na tyle zaawansowany, że to jest jeszcze możliwe, czy Iran jest tak blisko stworzenia bomby, że nawet ataki w tej chwili mu nie zaszkodzą? Co do Netanyahu, to trzeba powiedzieć także o jeszcze jednym celu, wracając do tego poprzedniego wątku, a mianowicie jego celem jest odciągnięcie uwagi od siebie. Pamiętajmy, że Netanyahu ma wielkie problemy. A o tym porozmawiamy, panie profesorze, za chwilę. Wątek, tylko sygnał, że jest jednak istotny, jeżeli mówimy o celach rządu i Izraela. Znowu, muszę powiedzieć, że no do końca nie wiemy, bo tutaj są też różne głosy. Eksperci od wielu lat mówią, że Iran jest bardzo blisko pozyskania broni jądrowej, ale to się póki co nie dzieje. Natomiast w zeszłym roku faktycznie w grudniu pojawił się raport bardzo istotny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która zwróciła uwagę, że Iran... I obecnie też powstał niedawno taki raport. Z tych raportów wynika, że Iran wstrzymał doniesienie, informowanie agencji o pewnych pracach oraz wzbogaca jeszcze bardziej uran. To wzbogacenie osiągnęło 60%, a to oznacza, że Iran jest na dobrej drodze do procentu 90%, a więc do uzyskania uranu potrzebnego do produkcji broni jądrowej. Więc z tych przesłanek możemy wnioskować, że Iran faktycznie prawdopodobnie zbliża się do tego elementu, ale są także inne wątpliwości. Panie profesorze, czy sztab generalny irańskich sił zbrojnych jest w rozsypce? Po tych piątkowych ostrzelaniach mamy informacje o tym, że zginęli ważni dowódcy, między innymi dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Hossein Salami. Irańska telewizja państwowa podała, że zginął także sztab generalny Islamskiej Republiki Iranu Mohamed Bakeri. Powiedziała, zginął śmiercią męczeńską. A Wall Street Journal podaje informacje za anonimowym izraelskim urzędnikiem, który twierdzi, że nawet Ajatollah Ali Khamenei nie jest poza zasięgiem trwających wysiłków Izraela na rzecz likwidacji irańskiego programu nuklearnego. Tak, te śmierci, te morderstwa czy zabójstwa izraelskie zostały potwierdzone w dużym stopniu także przez irańską prasę oficjalną, więc to nie są jakieś tam plotki, tylko faktycznie tak było. Możemy zakładać, to jest też oczywiście jakieś tam gdybanie, że Izrael obecnie poluje także na najwyższego przywódcę. Tak? Izrael przekroczył już szereg granic, atakując irańskich dowódców najwyższego szczebla, atakując doradcę najwyższego przywódcę, więc można zakładać, że Netanyahu już nie ma żadnych barier, tak, że dla niego teraz zabicie najwyższego przywódcy Iranu byłoby no, takim naturalnym krokiem i również niewątpliwie przyczyniłoby się do chaosu dalszego w Iranie. To byłby faktycznie potężny cios dla obecnej władzy. Jakie są możliwe najgorsze scenariusze rozwoju wydarzeń? Czy takim scenariuszem byłoby wciągnięcie Ameryki w tę wojnę? Pytanie najgorsze dla kogo? No bo dla Iranu faktycznie ten upadek rządu i potem wojna domowa to była taka najgorsza opcja dla Iranu. Natomiast dla regionu, a więc także dla nas po części pośrednio, bo to wpływa także na nas, jest sytuacja, w której Izrael atakuje Iran jeszcze bardziej, a Iran na przykład decyduje się na atakowanie celów w regionie, bo mamy amerykańskie bazy Bahrain, Katar i przede wszystkim próba zablokowania cieśniny Ormuz, a więc eksport ropy naftowej, gazu do różnych części świata, w tym do Europy także, byłby zagrożony. Wtedy ceny ropy naftowej, gazu rosną na światowych rynkach i na przykład Polska, także sytuacja gospodarcza ulega pogorszeniu. A czy do wojny mogą przystąpić państwa Zatoki Perskiej po różnych stronach tak naprawdę? Nie, Zatoka Perska, państwa arabskie w regionie tej wojny się bardzo, bardzo boją. One chcą stabilizacji. Widzimy wyraźnie w ostatnich latach państwa typu Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie, one się porozumiały z Iranem, ponieważ chcą w regionie spokoju. One mają świadomość tego, że potrzebują spokoju, stabilizacji, żeby się rozwijać. Dla tych państw to jest najważniejsze, rozwój gospodarczy. Więc one absolutnie nie chcą wojny. One się boją Iranu z różnych powodów, intencji, programu jądrowego Iranu. To nie jest tak, że tylko Izrael się obawia broni irańskiej jądrowej. Państwa arabskie też się obawiają. Ale te państwa nie chcą prowadzić wojny. One chcą, żeby w regionie panował spokój. Iran jest nieco osamotniony w regionie po tym, jak został rozbity Hezbollah przez Izrael. Także Hamas ma swoje kłopoty na głowie i trochę chyba nie za bardzo myśli o Iranie. To jest jedna strona tej układanki, a z drugiej strony jest to, o czym zaczął pan mówić kilka minut temu, czyli o celach Netanyahu, bo Netanyahu, pytanie, na co on gra? Czy tylko chodzi mu o bezpieczeństwo i unicestwienie programu nuklearnego Iranu? Czy także właśnie broni własnej pozycji? Bo mamy w Izraelu od miesięcy protesty, mamy wojnę z Hamasem, która nie idzie po myśli Netanyahu, mamy zarzuty dotyczące ludobójstwa w strefie Gazy, w niewoli Hamasu są wciąż izraelscy jeńcy, no a poza tym na Netanyahu ciążą korupcyjne zarzuty i konszachty z Katarem, przymykanie oczu na finansowanie Hamasu. Tak, więc mówiąc krótko, pozycja Netanyahu jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. Stąd też atak na Iran możemy także analizować z perspektywy takiego skoku do przodu. Skoro dzieje się źle wokół mnie, zróbmy kolejne zamieszanie, które jest zbieżne jednak z interesami Izraela, czyli ograniczenie potencjału Iranu, a przy okazji to ciągnie uwagę opinii publicznej ode mnie na jakiś czas. Tak, więc no to jest takie typowe odwrócenie uwagi, a jeżeli na przykład Izraelczykom uda ograniczyć ten potencjał jądrowy i uda się zredukować zagrożenie irańskie, to Netanyahu wystąpi z pozycji tego, który wygrał. I wówczas może być taka narracja, Netanyahu ma wiele na sumieniu, ale z drugiej strony okazał się mężem patrzęściowym Izraela, więc darujmy mu te winy i dajmy mu żyć na emeryturze. Nie ścigajmy go na przykład za różne kwestie. Więc to jest także kwestia osobista dla premiera Izraela. Ta sytuacja może rozwinąć się w tylu różnych kierunkach, że jest to wręcz fascynujące i na pewno będziemy wracać. Na dzisiaj dziękujemy za tę rozmowę panu profesorowi Robertowi Czuldzie z Fundacji Pułaskiego, ekspertowi do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. A my konflikt między z Izraelem i Iranem przeanalizujemy teraz w kontekście rezonowania tej wojny na cały region Bliskiego Wschodu. We wszystkich stolicach zapaliły się czerwone lampki, wzrost zagrożenia odbija się na życiu ludzi i w tym temacie mamy informacje z pierwszej ręki. Jest z nami Marcin Majewski z Caritas Polska. Marcin, cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Marcinie, ostatnie dni spędziłeś w Syrii. Gdy umawialiśmy się dni temu na to spotkanie, mieliśmy się zobaczyć tutaj, w studiu przy Myśliwieckiej. Niestety plany powrotu twojego do Polski pokrzyżowała światowa polityka. Nie macie już w Syrii, nie macie też w Bejrucie ani w Stambule, gdzie miałeś być. Musiałeś zmieniać trasę powrotu do Polski. Najważniejsze, że jesteś bezpieczny. Ten problem z lotami to skutek właśnie konfliktu Izraela z Iranem? Tak, no zdecydowanie. Ja muszę powiedzieć, że ja w tej chwili mówię do państwa z Erewania, ze stolicy Armenii, bo udało się nam złapać taki lot i udało nam się tutaj przylecieć. Natomiast Radosław Sterna, który u nas odpowiada za Bliski Wschód, dzisiaj rano z Bejrutu miał wylecieć o godzinie 11 polskiego czasu i już wiemy, że po pierwsze nie wyleciał i jeżeli najwcześniej wyleci, to dopiero wczesnym rankiem w środę. Faktycznie ta sytuacja, ja dzisiaj byłem na lotnisku w Bejrucie i widziałem jak dużo było osób i jak było bardzo dużo lotów było odwołanych. Natomiast ten nasz na szczęście nie był odwołany. Też muszę powiedzieć, że też zastanawialiśmy się, czy polecimy, czy też nie, dlatego że na niebie w Bejrucie też widać było jakby odłamki pojawiających się, zapalających się na chwilę. Nie wiem, czy to są jakieś rakiet, czegokolwiek, ale w każdym razie też trochę z niepokojem spoglądaliśmy na to niebo i też zastanawialiśmy się, czy uda nam się wylecieć, czy też nie. Marcinie, powiedz mi, jak na to, co stało się w piątek, czyli w dniu, kiedy zaczęła się operacja Powstający Lew, zareagowała Syria, czyli ta Syria, którą obserwowałeś jeszcze właśnie w piątek? Przyznam szczerze, że ja byłem zaskoczony tym. W Syrii bardzo duży spokój panował, to po pierwsze. I jakby ludzie, myślę, że przez to, co Syria przeszła przez ostatnie 13 lat, do grudnia 2014 roku, 2024 roku, od 2011, w którym trwała wojna domowa, Syryjczycy chyba mam poczucie, że są trochę do tego wszystkiego przyzwyczajeni. Syria, mam takie poczucie, że trochę budzi się do życia, że czuć tu trochę nadzieję, taki powiew zmian. Szczególnie widać to w Aleppo. Natomiast sytuacja w Syrii jest szalenie, szalenie trudna. Można powiedzieć parę cyfr. Średnie zarobki w Syrii to jest między 20 a 70 dolarów amerykańskich. Proszę sobie wyobrazić. W związku z tym to jest faktycznie bardzo, bardzo niewiele. My jako Caritas Polska wspieramy Syryjczyków w ramach programu Rodzina Rodzinie i między innymi wypłacamy takie 20 dolarów. To się wydaje z perspektywy polskiej bardzo niewiele, ale dla wielu osób to jest, no, można powiedzieć, fura pieniędzy. Jak czytałem wasze doniesienia na stronie Caritasu, Marcin, to w Syrii pomocy humanitarnej potrzebuje prawie 17 milionów ludzi. Tak, to jest faktycznie, to jest widoczne. Ja odwiedziłem parę rodzin, które my wspieramy i oni naprawdę żyją w skrajnie trudnych warunkach. Proszę mi uwierzyć, to są tak biedni ludzie. Jest problem z dostępem do służby zdrowia, jest problem z dostępami do leków. Te leki też są bardzo drogie i to widać trochę, jak ta pomoc, jak ona jest, jakie przynosi efekty, jakie przynosi dobro, bo widać, jak ludzie bardzo za to dziękuję. Muszę powiedzieć, że faktycznie w Syrii czuć ten powiew zmian. Ludzie czekają, są pełni nadziei, że w tej Syrii zmieni się na lepiej. Aleppo, jak rozmawiałem, to jest już jakieś widać, że ludzie zaczynają zakładać swoje jakieś biznesy, no ale prawda jest taka, że Syria potrzebuje na pewno jakichś inwestycji dużych. Widać, że ten kraj jest, no szczególnie Aleppo, to jest kraj, to jest trochę miasto ruin, w związku z tym trzeba tu zrobić naprawdę spory porządek. Poza tym no jest kwestia też ogromnej hiperinflacji. $100 to są dwie duże kubki pieniędzy syryjskich funtów. I co ciekawe, to jest tak, że pensje wypłacane są w syryjskich funtach, natomiast jakby opłaty związane z utrzymaniem mieszkania i inne są płacone w dolarach, w związku z tym jak spada ten wartość tego pieniądza, w związku z tym robi się duża taka luka w domowych budżetach Syryjczyków. W związku z tym faktycznie tutaj ta pomoc Syrii jest bardzo, bardzo ważna. Poza tym no, my też wspieramy syryjskie szkoły w ramach programu Szkoła Szkolej. Ja jak odwiedziłem te szkoły, w których my pomagamy, to naprawdę coś fajnego robi się na sercu, kiedy wyposażamy na przykład laboratorium do lekcji fizyki, chemii. To są naprawdę takie rzeczy, które na co dzień po prostu w Syrii nie stać na to. Poza tym w ogóle jest problem z edukacją. Tak mało płaci się w publicznych szkołach, że nauczyciele nie chcą uczyć, że często opuszczają, nie przychodzą do pracy. I to jest też duży kłopot, jeśli chodzi właśnie po stronie Syrii. Marcinie, obiecuję, że do tematu Syrii na pewno wrócimy. Być może także z powodu tego, co dzieje się właśnie jeszcze w tej chwili na linii Izrael-Iran, bo to, w jaką stronę ten konflikt się rozwinie, może rozedrgać jeszcze bardziej sytuację na Bliskim Wschodzie. Marcin, jak wrócisz do Polski, umówiamy się na kolejną rozmowę. Na pewno porozmawiamy o Syrii. Wracaj bezpiecznie. Wszystkiego bardzo dobrego. Dziękuję. A blok audycji międzynarodowej, który poświęciliśmy po części Iranowi, kończymy zaproszeniem. Jeśli mało Państwu osadzenia w szerszym kontekście tego, co dzieje się pomiędzy Teheranem a Tel Awiwem i Jerozolimą, to polecam dzisiejsze wszystkie książki świata. Bardzo aktualne, bo gościem Michała Nogasia będzie Kaveh Akbar, irańsko-amerykański pisarz, poeta, autor wydanej po polsku książki Męczennik. Ta rozmowa odbyła się kilkanaście dni temu, więc jeszcze przed operacją Powstający Lew. You know, the Iranian government would give these soldiers who were in these human wave attacks, they would give all of them these necklaces to wear with keys, you know, like a key to a doorway on their necks, and they would call them keys to heaven. Irański rząd dawał żołnierzom, którzy brali udział w atakach ludzkiej fali, naszyjniki z kluczami do nieba, które nosili na szyi. To było tak niewyobrażalnie głupie. To zaprzęganie retoryki męczeństwa, która w szyickiej postawie Husajna jest piękna i czysta. To święta, boska, wspaniała rzecz. Uznanie, że są rzeczy większe niż twoja własna świadomość. Że istnieją siły warte oddania życia, przekonania, sztuka, cokolwiek. A oni to okiełznali i zamienili w najbardziej nikczemną, skorumpowaną rzecz. W te klucze noszone na szyi. Były też cmentarze dla męczenników. Kiedy żołnierz ginął, szli do domu jego matki. Matki otwierały drzwi, a żołnierze mówili: gratulacje, twój syn został męczennikiem. Te biedne matki musiały się uśmiechać mimo rozpaczy po stracie dziecka. To jest po prostu przerażające. Nie twierdzę, że Ameryka nie robiła tego samego w Wietnamie. Ta gloryfikacja, ci żołnierze poświęcają się dla sprawy, mimo że wielu z nich zostało zaciągniętych w drodze losowania. Kiedy o tym mówię, staram się przyznawać, że Ameryka robi dokładnie to samo, żeby nie wyszło, że tylko Iran jest barbarzyński. To nie jest tak, że przynajmniej Ameryka taka nie jest. Przeciwnie, właśnie jest. Spójrz na to, co robimy teraz w Gazie. Sztucznie wywołany głód, kontynuacja sprzedaży broni do zrzucania na namioty. Sprzedajemy pociski i bomby do bombardowania szpitali i obozów namiotowych. To niewyobrażalne. Kręci mi się w głowie, kiedy próbuję pojąć to okrucieństwo i przemoc. Dużo o tym mówię, ale to oczywiście ważne. Również dla książki i dla mnie. Te idee męczeństwa i poświęcenia oraz to, jak imperia potrafią całkowicie zepsuć, wypaczyć i uzbroić te ideały. The cruelty and the violence. So I'm speaking a lot, but you know, obviously this is important. This is important to the book. This is important to me. These ideas of martyrdom and sacrifice and how empire can completely corrupt and distort and weaponize these ideals. Michał Nogaś i Kawa Akbar porozmawiają w Trójce dziś wieczorem o 20:00 wszystkie książki świata. Audycja międzynarodowa. Zamieszki w Los Angeles trwające od kilku dni, wczorajsze protesty w wielu miastach USA przeciwko Trumpowi i jego, tu cytat, autorytarnym ekscesom. Sam Trump świętujący wczoraj swoje 79. urodziny i przy okazji organizujący w Waszyngtonie wojskową paradę z okazji 250. rocznicy powstania sił lądowych USA. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, amerykanistka, także autorka podcastu Wolna Amerykanka jest z nami w tej chwili. Halo Kraków, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Pani profesor, jak pani patrzy na to, co dzieje się w USA nie tylko w ostatnich dniach, ale także godzinach? No, ze smutkiem patrzę, dlatego że to byłoby nawet miejscami groteskowe, to przyciąganie liny pomiędzy administracją a różnymi częściami tego społeczeństwa tak naprawdę. Bo to jest tak, że walczą w tej chwili różne frakcje i różne wizje Ameryki. Władzę ma Donald Trump i on forsuje bardzo mocno tą swoją wizję. No ale widzimy już, że niekoniecznie się to Amerykanom podoba. Czyli tak, Los Angeles, sytuacja, w której właściwie bez, co potwierdził sąd, bez uzasadnienia prezydent wysyła Gwardię Narodową. Z reguły praktyka amerykańska wskazuje zastosowanie takiego ruchu wtedy, kiedy władze lokalne, czyli władze stanu, poproszą władze federalne o to, żeby wesprzeć ich siły lokalne. Pani profesor, żeby tylko nakreślić sytuację, tak, to dopowiem, że zamieszki w Los Angeles zaczęły się w ramach protestu przeciwko polityce imigracyjnej Trumpa i służbie zwanej ICE, która wyłapuje ludzi na ulicach między innymi i wysyła do swoich, do krajów, w których się urodzili. No, albo też innych krajów, do których oni uznają za stosowne ich wysłać, bo to nie jest wszystko takie bardzo czytelne i te procedury są wdrażane bardzo ad hoc i to właśnie budzi sprzeciw, dlatego że generalnie w Stanach Zjednoczonych jest konsensus w sprawie imigracji. To znaczy Amerykanie uważają, że imigracja niekontrolowana jest problemem i w jakiś sposób należy ten problem uregulować i nie budzi wątpliwości hasło Donalda Trumpa z kampanii. A mianowicie my będziemy wyszukiwać złoczyńców i kryminalistów i wysyłać ich za granicę. Ale okazuje się, że w Kalifornii, która w dużej mierze gospodarkę swoją opiera między innymi na sile roboczej imigrantów, tych o uregulowanym statusie, ale również tych o nieuregulowanym statusie, nagle jakieś takie łapanki w przedsiębiorstwach, na plantacjach truskawek i ludzie, którzy żyli w tym stanie, którzy mają tam zapuszczone korzenie, nagle znajdują się w takiej sytuacji, która jest nie do pozazdroszczenia, ich bezpieczeństwo osobiste jest zagrożone i to budzi wielkie emocje. Te emocje widać od kilku dni, niemal tygodnia na ulicach Los Angeles. Trwa, jakby media określają to, bitwa o Los Angeles, zamieszki, jakich dawno w tym mieście nie było, ale wczoraj, sobota, była w Ameryce też dniem buntu, prawie ponad właściwie 2000 demonstracji. W Nowym Jorku na ulicę wyszło 200 tysięcy ludzi. Były miasteczka, gdzie demonstracje zgromadziły kilkaset osób. A slogan, który z tych demonstracji się przebił, to No Kings, żadnych królów. Co nam to mówi? No mówi nam to, że być może ta Ameryka, nie powiem, że demokratyczna, czyli ta, która głosuje za partią demokratyczną, ale demokratyczna w tym sensie, która ceni etos amerykański, etos wolności, szacunku i takiego prawa każdego do poszukiwania szczęścia, być może ona się budzi, bo w tych pierwszych miesiącach urzędowania Donalda Trumpa, a były to miesiące burzliwe, szereg bardzo kontrowersyjnych ruchów politycznych i instytucjonalnych zostało wdrożonych i właściwie niewielka reakcja. No były w kwietniu demonstracje, no ale teraz mamy hasło, które jest niezłym hasłem, dlatego że Ameryka powstała, jej etos został ukształtowany w opozycji do monarchii brytyjskiej, rzecz jasna. Tak jest. I to miało być modelowa republika, miało być państwo obywateli. No i król do takiego obrazka nie pasuje. A to, król to Trump, który wczoraj w dniu swoich urodzin zrobił defiladę wojskową. Przez Waszyngton jechały wozy opancerzone. Washington Post w artykule redakcyjnym pisze dzisiaj, że Trump upolitycznił armię, że nikt w Ameryce takiej wojskowej parady Trumpa nie musi widzieć, bo wszyscy wiedzą, że siły amerykańskie wojskowe zasługują na szacunek. Znaczy, Trump upolitycznił armię nie dlatego, że on zorganizował paradę. Parada mogła zostać odebrana dwuznacznie, bo w Ameryce nie ma takiej tradycji. Poza tym ludzie uznają, że to jest bezsensowne wyrzucanie pieniędzy. Tam różne są szacunki, mniej więcej 45 milionów dolarów to wydarzenie kosztowało. Nie zgromadziło tłumów jakichś szczególnych. Zniszczono drogi ponoć, bo to nie są takie drogi w Waszyngtonie, po których miałyby czołgi przejeżdżać. Więc tam szereg poza tych korzyści, poza korzyściami wizerunkowymi, szereg takich słabych stron tych okoliczności, ale Trump upolitycznił armię, dlatego że podporządkował ją, czy stara się przynajmniej to robić, ideologii, to znaczy, nie możemy mówić o niezależności Departamentu Stanu, bo na czele Departamentu Obrony, Pentagonu, stoi człowiek, którego kompetencje są kontrowersyjne, Pete Hegseth, i on jest lojalistą, on jest podporządkowany absolutnie wizji Donalda Trumpa. Generałowie zwalniani są nie dlatego, że nie dowożą, że brakuje im kompetencji, tylko dlatego, że mają inną wizję roli, jaką siły zbrojne mają pełnić w Stanach Zjednoczonych. Inną wizję w stosunku do tej, którą pielęgnuje prezydent. I tutaj to zatarcie tej granicy, która być musi wyraźna pomiędzy egzekutywą i siłami zbrojnymi jest niepokojące dla wielu osób. Czyli co, zostajemy na razie po tej sobocie buntu w Ameryce z hasłem No Kings i czekamy na rozwój wydarzeń. Pani profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, amerykanistka UJ i autorka podcastu Wolna Amerykanka, łączyła się z nami z Krakowa. Bardzo pani profesor dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Miłej niedzieli. Wszystkiego dobrego. I my na koniec mamy gościa tym razem na żywo w studiu, Małgorzata Reimer, autorka książki między innymi Błoto słodsze niż miód, głosy komunistycznej Albanii z nami. Dzień dobry. Małgosię zaprosiliśmy do studia, żeby porozmawiać o Albanii, którą znamy z map, znamy z być może częściowo z historii, ale Albanii, która staje się coraz bardziej popularna, bo niemal 315 tysięcy Polek i Polaków w ubiegłym roku wybrało się do Albanii. Obrało ją na cel swoich podróży albo wakacyjnego wypoczynku. Chorwacja ma więc bałkańską konkurencję. Zresztą nie tylko Polacy decydują się na wypad do Tirany czy na wybrzeże, do kurortów. Nie wiem, czy dobrze powiem, Gosiu. W Durres, w Lora, Golem, tak. Spille, bo te miejsca wybrało w 2024 roku prawie 12 milionów turystów z całego świata. Tak, i to jest wzrost o 30% w porównaniu z poprzednim rokiem. Dla porównania Chorwację odwiedziło 21 milionów turystów. A Edi Rama, premier Albanii, mówi, że Albania czeka na 30-milionowego turystę i że osiągnie ten wynik w ciągu najbliższych 5 lat. O Edim Ramie porozmawiamy za chwileczkę, bo on ma sporo marzeń, które też mu wypunktowałaś niedawno. Ale znasz Albanię tak dobrze, że raczej pewnie nie wybierasz się sama do kurortów na wypoczynek. Gdzie twoim zdaniem najlepiej pojechać, żeby poczuć smak, zapach prawdziwej Albanii? Och, ja mam taką wioskę niedaleko Pogradec. Nazywa się Lin, jest nad Jeziorem Ochryckim. Tam mam swoją ukochaną panią Rosę, do której zawsze przyjeżdżam. Ona jest ciut starsza ode mnie, ma dwójkę dzieci i gotuje moim zdaniem najlepiej w Albanii. Także wszystkim polecam Rosa Bed and Breakfast. Wiem, że teraz spalę moją ukochaną miejscówkę, ale życzę też Rosie jak najlepiej, bo odwiedzam ją już latami i widzę, jak ona rok po roku buduje kolejne rzeczy w tym swoim domku, który wynajmuje, więc potrzebuje także turystów. Dobra, pani Rosa odhaczona, ale jakbyś miała komuś poradzić, kto nie chce spędzać w zatłoczonym kurorcie wolnego czasu, to geograficznie gdzie powinien udać się w Albanii? No fantastyczne są te góry przeklęte, czyli wioska Ted, wioska Valbona. Można przejść się przez góry 15 kilometrów i dotrzeć od jednej wioski do drugiej. To jest opcja taka górska. Inna opcja to jest Korcza. Też takie fantastyczne miasto przy granicy z Grecją, które słynie z festiwali. I mówi się, że jak ktoś jest z Korczy, to uwielbia muzykować. Albania jest pełna takich stereotypów. Ja teraz spędziłam dużo czasu w Dviace. To jest też takie nieduże miasteczko z fantastyczną laguną, pełną pelikanów i flamingów. Więc jeżeli ktoś uwielbia ptaki, no to w okolicy Dviaki i Laguny Narta jest 248 gatunków ptaków, więc jest co oglądać. Czyli mamy góry, wodę, wieś, fantastyczne piękno. Jeziora, przepiękne. Teraz na przykład byłam też w Kruji i odkryłam takie przepiękne, przepiękne jezioro nieopodal Krui. To jest taka mała miejscowość turystyczna, nazwana dosyć szumnie albańskim Krakowem, ze względu na to, że stamtąd pochodził Skanderbeg i tam jest jego słynny zamek. Natomiast no, są tam też przepiękne jeziora i to jest właśnie Albania. No, ja jestem z tym krajem związana od 12 lat, a ciągle coś odkrywam. Powiedziałaś Kraków, a ja chciałam też zapytać ciebie, jak jest z kulturą w Albanii? Polecisz muzea, teatr, Tirana tętni życiem? Jesteśmy w takim bardzo smutnym momencie w Tiranie, kiedy zamknięte są niemal wszystkie główne muzea i galerie. Polityka? Teoretycznie one są w renowacji. Nie wiem, na przykład Muzeum Historyczne w samym centrum Tirany na placu Skanderbega. Oczywiście pojawiło się mnóstwo nowych muzeów. To nie jest tak, że nie ma z czego wybierać, ale te takie kluczowe miejsca, jak nie wiem, na przykład Galeria Narodowa też jest zamknięta. I to jest trochę taki symbol tego, że Edi Rama bardzo dba o fasadę, ale jeśli chodzi o takie serce kultury albańskiej, to te wszystkie rzeczy jakoś tak leżą odłogiem i są zapomniane. Edi Rama to premier Albanii, wobec którego nie jesteś bezkrytyczna, tak samo jak nie jesteś bezkrytyczna wobec Albanii. Kochasz ją, piszesz o niej od lat, ale już od kilku lat kojarzę z tobą taki cytat, przytoczę go z Gazety Wyborczej. Prawda mogłaby wyzwolić Albanię, ale wszystkim zainteresowanym łatwiej żyć w kłamstwie. Nadal tak jest. Dlaczego? Tak, ja mam na swoje usprawiedliwienie to, że gdy ostatnio napisałam taki post krytykujący Ediego Ramę i praktykę wyborczą Albanii i te wszystkie nadużycia około wyborcze, tak, to ten post błyskawicznie został przetłumaczony i na angielski, i na albański i był szerowany przez Albańczyków, udostępniany. Spotkał się ze zrozumieniem, czy oberwało ci się za niego? Ze zrozumieniem. On się pojawił na czterech różnych portalach, łącznie z portalem mniejszości albańskiej w Macedonii. I mówili mi aktywiści, wiesz, my czasem myślimy, że zwariowaliśmy. Po prostu ta propaganda Ediego Ramy jest tak silna, że gdy my protestujemy, to się zastanawiamy, czy nie jesteśmy wariatami. I to dla nas było bardzo ważne, że ktoś z zewnątrz, obcokrajowiec, powiedział dokładnie to, co my myślimy. W tym poście na Facebooku, który jest publiczny, więc każdy może się z nim zapoznać, komentowałaś, to był komentarz z połowy kwietnia, czyli tuż po wyborach, w których Partia Socjalistyczna na Ramę dostała ponad połowę głosów wyborców, ponad połowę miejsc w parlamencie. 83 na 140 miejsca, 52% głosów. I napisałaś tak, to jest czwarta kadencja Ramy, im bardziej Rama korumpuje system, im więcej afer ma na koncie, im bardziej jest arogancki i agresywny, tym więcej mandatów zyskuje w parlamencie. Czyli ten cytat z Gazety Wyborczej, że nie wszystkim zainteresowanym opłaca się przestać żyć w kłamstwie, chyba tak ciągle jest aktualne, te słowa są. No tak, to jest historia. A dlaczego jesteś taka krytyczna? O co chodzi z tym Ramą? Ponieważ ja przyjechałam do Albanii w 2013, gdy Edi Rama doszedł do władzy i nabrałam się wraz z intelektualistami albańskimi na ten mit artysty wielkiego, geniusza, wizjonera. Tak, bo on jest malarzem, prawda? Tak, demokraty przede wszystkim. Człowieka, który walczył o wolność Albanii, był członkiem ruchu studenckiego na początku lat 90. Potem w latach, również w połowie lat 90. walczył z Salim Berishą, który był bardzo autorytarnym prezydentem Albanii i walczył o demokrację. A kiedy sam doszedł do władzy, no to stworzył system wielkiej fasady i przede wszystkim rozbudował najpierw pola marihuany w kraju. co jeszcze było dosyć niewinne. A teraz Albania po prostu jest taką przestrzenią, gdzie świetnie się mają kartele narkotykowe. Na przykład Elbasan to jest miasteczko, które całkowicie jest w rękach mafii albańskiej odpowiedzialnej za przemyt kokainy. No i w momencie, gdy pojawiają się tak gigantyczne pieniądze z kokainy, to przecież trzeba je jakoś wyprać. I w rezultacie Tirana staje się jednym wielkim placem budowy i pojawiają się kolejne wieżowce. I nawet nie to byłoby takie złe, jakby, bo z tą wielką falą boomu budowlanego idzie przecież rozwój turystyki. To samo w sobie nie jest złe, tylko że Edi Rama bardzo inwestuje w turystykę, w fasady, natomiast zupełnie zapomina o edukacji, o systemie zdrowia, o ludziach kultury, o tych wszystkich rzeczach, które są filarami demokracji. Piszesz w tym swoim poście, wyliczasz zarzuty wobec Ediego Ramy, między innymi, że doprowadził do zapaści społeczeństwo obywatelskie, że pogłębił kryzys właśnie edukacji, szczególnie na poziomie uniwersyteckim i że z administracji uczynił gigantyczny aparat, który pracuje na rzecz partii. To dlaczego po raz czwarty dostał władzę? Czym uwodzi Albańczyków? No, mogę ci odpowiedzieć takimi historiami zupełnie z zaplecza albańskiego, których ja się pewnie dowiaduję, krążąc po kraju. No na przykład już wyszło na miesiąc przed wyborami z sondaży, że wcale nie będzie połowy mandatów w parlamencie. W związku z tym na przykład w Sarandzie obiecano deweloperom powiązanym z mafiozami, że jeżeli zdobędą głosy... Namówią kogoś na głosowania? Namówią. To dostaną bardzo dużo koncesji budowlanych na tych dziewiczych terenach wzdłuż Morza Jońskiego. I to była wielka motywacja, żeby po prostu nawet ci gangsterzy z własnych pieniędzy wyłożyli duże kwoty, około 300 euro na głosy. I ludzie dostawali głosy, znaczy dostawali pieniądze po prostu do kieszeni nawet przed głosowaniem. Zazwyczaj to jest taki system, że trzeba zrobić zdjęcie karty wyborczej i dopiero potem dostaje się pieniądze. Oni dostawali pieniądze przed wyborami chociażby. No to po prostu przed wyborami, na miesiąc przed, cała Saranda to była jedna wielka gorączka zbierania głosów. Okej, uwodzi Albańczyków. A dlaczego były takie wycieczki niedawno do Albanii wszystkich przywódców zachodnich? Między innymi cała Europa pojechała do Albanii, gdzie widać było sztamę, mówiąc potocznie, liderów za Edim Ramą. No bo Edi Rama mówi zagranicznym politykom dokładnie to, co chcą usłyszeć. Ma zupełnie inną narrację dla świata zewnętrznego, a inną narrację w kraju. Dla cudzoziemców jest właśnie bardzo europejski, dowcipny, charyzmatyczny. Stąd te pielgrzymki turystów? Tak. On jest w ogóle niesamowicie uwodzicielską osobą i ma znakomicie, jakby potrafi manipulować, ale też ma po prostu wielki urok osobisty. I jakby krążą legendy na ten temat w Tiranie, w jaki sposób Edi Rama uwodzi zagranicznych polityków. Natomiast zupełnie inna jest ta narracja wewnątrz kraju. I to nie jest narracja demokratyczna. To jest typowy taki, śmieją się ludzie, nazywają go teraz sułtanem z Sałuk. Właśnie dlatego, że jest tak despotyczny. A jak się żyje Albańczykom pod rządami Ramy w tym skorumpowanym kraju? Czy jest to paradoksalnie im wygodnie? Wiesz, to jest też taki bardzo ciekawy moment, gdy rzeczywiście boom turystyczny wpływa na życie i trochę poprawia jakość życia, kasa trochę ją obniża. Bo na przykład w tym momencie ze względu właśnie na rozwój budowlanki bardzo rosną pensje ludzi, którzy są powiązani z sektorem budowlanym. Też pracowników fizycznych. Bardzo rosną pensje ludzi powiązanych z sektorem turystycznym, czyli na przykład kelnerów czy kucharzy. Natomiast pensje nauczycieli, pielęgniarek pozostają ciągle na tym samym poziomie. I w tym momencie pielęgniarka zarabia w Albanii 650 euro, a kelner jest w stanie wyciągnąć ze swojej pensji i z napiwków 1500 euro. Z tego, co napisałaś w tym poście na Facebooku, taki wniosek luźny wyciągnąłem, że Edi Rama chyba nie ma przeciwników, bo on przeciwników korumpuje i trzyma ich za gardło. No, wystarczy powiedzieć, że w 2020 roku, gdy w całej Tiranie trwały bardzo, bardzo długie protesty w obronie teatru z sprzed II wojny światowej, które były takim symbolem dawnej tyrany i mnóstwo intelektualistów się w to zaangażowało, to ci najwybitniejsi aktorzy, którzy bardzo aktywnie protestowali w obronie teatru, po prostu w pewnym momencie dostali mieszkanie. No i wyobraźmy sobie, co by się działo u nas, gdyby te czołowe postaci kultury dostawały mieszkanie za milczenie. W Polsce artyści, jest wielu, którzy nie milczą na szczęście. I w Albanii. Też. W Albanii też jest ten opór. I to jest bardzo ciekawe, bo w tym momencie na przykład wybuchł skandal, gdy okazało się, że więzienie w Spaczu w dosyć szemranych okolicznościach przechodzi tak zwaną rewitalizację. I na przykład są zamalowywane poematy więźniów albo rysunki więźniów. I to więzienie zaczyna wyglądać jak taki, Albańczycy się śmiali, pensjonat Airbnb. I nagle okazało się, że jest kto tego więzienia bronić. Jest komu tego więzienia bronić. Znowu aktywiści się zmobilizowali. Postawimy przecinek. Ja bym ad hocowo teraz chciałbym cię zaprosić na drugi raz do audycji międzynarodowej, żebyśmy dokończyli tę rozmowę, bo dzisiaj zabrakło nam już czasu. Jeżeli się zgodzisz. Oczywiście. Świetnie, bardzo się cieszę. To na koniec ciebie poproszę, bo zapytałem cię kilka godzin temu, co powinniśmy zagrać na koniec audycji, jaką albańską piosenkę, i coś wybrałaś. Powiedz, co i dlaczego. Wybrałam zespół Szkoda Elektronikę z piosenką Ziern, Ogień, w dialekcie szkodańskim. To jest piosenka, która wygrała 6. miejsce teraz na festiwalu w Eurowizji, ale stała się bardzo ważnym utworem dla Albańczyków ze względu na treść piosenki, ponieważ to jest historia o tym, że ludzie jednak pragną idealizmu w swoim życiu i są gotowi się zbuntować, żeby stanąć po stronie prawdy. Więc to się stało takim nieformalnym hymnem przeciwko Ediemu Ramie. To słuchamy z utworu Zierma. Zierm. Zierm, Szkodra, Elektronikę. Maciej Załęcki, Bartek Bielecki i Marcin Walter, mówimy do usłyszenia. Zostawiamy Państwa z dźwiękami prosto z Albanii. Këtë minutë në këtë qasë në paranoja Pas qio të i lëbërti duke puta Në peru pës një mulancë Këtë kur sëtë me arugancë E sëtë në fanë që s'pën shetë kuha Për fundullën në nuk kur s'mon sëtë kuja Imagina një minutë po shtarë Për jetima asë një shqishë në që jama Si vjenira jërë ka bandinë e kjo Sëmë të në shku Kryo në mua një zemër të postër Në notën tërme të dërgu Ogłoszenie społeczne. Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia. Zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert?